بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا. الله عز وجل در سوره نبع که شما خواندید انعامات خودش را یاد کرد، چه نعمتهایی برای ما ارزانی داشته، و همچنین در اون سوره ذکر مصائب بود، مصائبی که در آخرت می آید. حال در سوره نازعات الله تعالی از احوال مختلف قبض روح بیان می فرماید. انسان که روحش قبض میشه متفاوت است، یکی با سختی یکی با نرمی. الله می فرماید همینطور که اینجا متفاوت است احوال شما، بعد از این در آخرت هم متفاوته. بعضی هستن روزهای سختی دارند، بعضی هستن روزهای خوب و خوشی دارند، بعضی ها بهشت را دارند، بعضی ها جهنم را دارند. الله پناه بده از جهنم. لذا تو این همه سوره ها به خاطر اینکه باور ما بیشتر بشه، یقین ما بیشتر بشه، الله عز و جل در همه این سوره ها ذکر قیامت را با تعبیرهای مختلف، با تصویرها و نقشه های مختلفی ذکر می فرماید. الله اینجا سوگند می خورد به بعضی از فرشتگان، و النازعات غرقا و الناشطات نشطا. سوگند به اون فرشته هایی که می کشند نفس را و روح انسان را، غرقا یعنی با سختی. این کدوم فرشته ها هستند؟ اینها فرشته هایی هستند که روح کافر را با سختی می کشند، چنان روحش را می گیرند که او مبارزه می کنه، اون دست و پا می زنه، اون نمی خواد روحش بره، درگیر است. الله اونها را به عنوان شاهد ذکر می کند. و ناشطات نشتن، و سوگند به اون فرشتگانی که ناشطات یعنی به نرمی در می آورند نور را، روح را، نشتن به نرمی در آوردنی. نشت این را میگن که شما دهن مشکیزه را باز کنید و چند قطره آب بریزید، با چه راحتی، هیچ سختی نداره. روح مؤمن اینطور قبض میشه. در حدیث شریف آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید وقتی که فرشته بیاد روح مؤمن را قبض بکند، مثل اینه که دهانه مشکیزه را باز میکنه و چند قطره آب میرزه، به راحت روحش را در میاره و هیچ سختی، هیچ مشکلی و هیچ مقابله از طرف مؤمن نیست. اما وقتی که میاد روح کافر را بگیره، کشیدن روح کافر و بیرون کردن روح کافر مثل این هست که گوشتی کباب شده روی سیخ و با سیخ محکم چسبیده و شما محکم سعی میکنین گوشت را در بیارید، چقدر سخته، گاهی تک پاره از گوشت هم میماند. لذا روح کافر اینطور با این سختی خارج میشه، اون دست و پا میزنن. اما یک سختی که طبیعی هست، این را یه وقتی فکر نکنید که این سکرات سخت موته. مثلا هر کس که بمیرد یک سختی طبیعی در انسان نفس میزنه، آخر یک مقدار مشکل میشه، شاید چند روزی در کما باشه. این اون سختی روح نیست. این را کسی فکر نکنه که این همون از کنم که سکرات موت و شدت موت. نه، اون سختی را ما مشاهده نمی کنیم، ما نمی بینیم، و الا این سختی را خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داشتند. رسول الله آخرین لحظات یه مقداری که نفسشون تنگ شد و نفس با سختی می آمد، سیده فاطمه رضی الله تعالی عنها بر بالینش نشسته بود و گریه می کرد، یا ابتا می گفت. آن حضرت گفت فاطمه بیا نزدیک. گفت آخرین سختی هایی که پدرت داره می گذرانه همینه، بعد از این دیگه هیچ سختی برای پدرت نیست، همه اش راحتی خوشی، نگران نباش. لذا این که انسان روحش گرفته بشه و روحش از کالبدش خارج بشه، یه مقدار سخت میشه، این طبیعی هست. بعضی افراد امکان داره که تصادف بکنن تا 40 روز در کما باشن، یه وقت فکر نکنی اینا سکراتشون سخت شده، نه، اون حالت جسمیش همونه. سختی روح را که فرشته میگیرد و درگیر است با انسان و یک چیز غیبی من و تو مشاهدش نمی کنیم. لذا اون همینه که در حدیث عرض کردم که این مشکیزه را گویا باز میکنه، زود خارج میشه، راحت خارج میشه. برای من شما معلوم نمیشه، شاید جلوی من شما اون میت همون تو دست و پا میزنه، ولی با فرشته در اون عالم به راحت معامله میشه. و کافر به سختی موتش میاد و اون مبارزه میکنه، اون نمیخواد روحش گرفته بشه. الله میفرماید و النازعات غرقا و الناشطات نشطا. سوگند به اون فرشته هایی که به سختی میگیرند ارواح را، غرقا سختی گرفتنی، این مفعول مطلق من غیر لفظی است برای نازعات. و الناشطات نشطا به در آیه دیگری هست که فرشته ها میزنند، میزنند کافر را، من شما نمی بینیم زدنش را. یضربون وجوههم و ادبارهم، چهرهش را میزنه، پشتش را میزنه و بهش میگه یالا اخرجو انفسکم، روحت را بیرون کن. معلوم میشه که این انسان اونجا داره مبارزه میکنه، نمیذاره که روحش بیاد. با فرشته یک کدو میکنه. قرآن میگه، فرشته بهش میگه اخرجو انفسکم اليوم تجزون عذاب الهون، روحت را بده، بیرونش کن، امروز عذاب ذلت بار برای تو هست. لذا این چیزهایی است در عالم غیب که از مشاهده من شما مخفی هست. لذا الله می فرماید و الناشطات نشطا، و سوگند به اون فرشتگانی که به آسانی با نرمی قبض می کنند رو ارواح را، نشتن یعنی آسان قبض کردن. و السابحات سبحا، قسم به اون فرشتگانی که در فضای آسمانی اونها با سرعت سیر می کنند، فرشته ها سیر می کنند، انجام وظیفه می کنند، ماموریت ها را انجام می دن. یک گروه از فرشتگان میرند ارواح را قبض می کنند، یک گروه باران می برند، یک گروه رزق و روزی ها را تقسیم می کنند. انواع دستوراتی که برای اونها صادر میشه در این فضا اونها سیر میکنند و انجام میدن. فالسابقات سبقا، پس در انجام مأموریت از هم دیگه پیشی میگیرند. یعنی مثل من و شما انسان ها نیستن که در انجام وظایف خودمون کوتاهی میکنیم، نماز خوب نمیخوانیم، زکات ای سستی میکنیم، حج فرایض دیگه، اونها نه، هر دستور این از او پیشی بگیر، اون از او سبقت بگیر. یعنی به نحو احسن سر وقت به لحظه اش کار خودش را انجام میدیم. فالمدبرات امرا، سوگند به اون فرشته هایی که امور را تدبیر میکنه، همه امور عالم به دست اونها الله سپرده، الله دستور میده اینجا برو این کار بکن، اونجا این کار بکن، هر چی که خدای عزوجل دستور میده اونجا اونها انجام وظیفه میکنه. یک گروهی اعمال انسان ها را مینویسن، یک گروهی دعاها را برمیدارن به آسمان ها میرن، یک گروهی حفظه برای انسان ها هستن، انواع فرشته ها برای هر یک از من شما، برای هر یک از من شما حداقل 4 تا فرشته هست، 2 تا فرشته هایی که نوشته می کنند، 2 تا حفظه هستند، بعض اینا شیفتشون عوض میشه. فقط برای یک انسان 3-4 تا فرشته اونطور که از روایات معلوم میشه وقتی که باشد، خب شما تصور بکنید چند میلیارد فرشته اینجا انجام وظیفه میکنند، اونایی که آجال را، ارزاق را، روزی ها را، اموات را، عرض کنم که روحا را میارن زنده میکنند و حیات میدند از طرف الله، اینا چقدر هستن، سبحان الله. لذا الله میفرماید که امور را تدبیر میکنند. قسم به همه این فرشته ها، یعنی همه این فرشته ها شاهدند، جواب قسم محذوفه که لتبعثن، ای انسان ها شما یک روزی از قبرها بلند میشید، شما یک روزی از قبرها برمیخیزید. کدوم روز؟ اللہ می فرماید یوم ترجف الراجفة، روزی که ترجف الراجفة می لرزد لرزنده، یعنی زمین، اذا زلزلت الارض زلزالها، لرزنده همی زمین است به زلزله میاد، و اخرجت الارض اثقالها، زمین هر چی که در شکمش داره بیرون میندازه، بیرون میندازه، همین انسان اونجا دفن بوده، امانتش بوده، این را بیرون میندازه. و قال الانسان ما لها، انسان میگه چی خبره، چی شد، تازه زنده شده. لذا اون را الله میفرماید، اون زلزله را میفرماید، یوم ترجف الراجفه، روزی که بلرزه در میاد لرزنده، تتبعها الرادفه، پشت سر او رادفه است، ردیف، یعنی اونی که بعد او بعد از اون است. مفسرین میفرمان مراد نفخه ثانیه هست، یعنی بعد از این تحولات اسرافیل نفخه دوم را و سور دوم را میزند و میدمد، اون روز همه انسان ها زنده میشند، از قبرها میان بیرون. قلوب یومئذ واجفه، دلهایی هستند در آن روز ترسناک. هر انسان خودش حالت خودش را میداند، بعضی دلها میلرزند، واجفه میترسند و میلرزند. ابصارها خاشعه، چشمهایش پایین است، از ندامت مینویست، چون که پشیمان است، کار خوبی نکرده تو زمین در دنیا، لذا چشمها پایین است. یقولون ائنا لمردودون فی الحافره، این سخن سخنشون در دنیا است، در رابطه با قیامت همون قدر الله فرمود این حالت پیش میاد، ای انسان اونجا لرزه برندام میشه، دلت می لرزه، چشمت پایین، پشیمانی که کار خوبی تو دنیا نکردی. الان در دنیا چی میگند؟ ائنا لمردودون فی الحافره، آیا ما به پشت پا دوباره برمیگردیم؟ حافره یعنی الحالت الاولى. مشرکین مسخره میکردند، میگفتن ما اگر بمیریم دوباره به همون حالت اول برمیگردیم؟ اذا كنا عظاما نخره، آیا وقتی که ما تبدیل بشیم به استخوان پوسیده، استخوان پوسیده بشیم دوباره برمیگردیم؟ قالوا تلك اذا كره خاسره، می گفتم پس این بازگشتی هست که ما واقعا ضرر می کنیم. اذن کرتون یعنی کره و بازگشتی هست، خاسره پر از خساره. چرا؟ این دو تفسیر داره، بر اساس یک تفسیر این را به صورت مسخره می گفتند، یعنی ما دوباره زنده میشیم خیلی ضرر می کنیم. چرا؟ چون که اون وقت زنهای ما رفتن ازدواج کردند، باغهای ما را دیگران تصاحب کردند، زمین ها مال دیگران شدن، ما که برگردیم ضرر میکنیم، نه اینجا زنی داریم، نه بچه‌ای داریم، نه باغی داریم، نه منزلی داریم، خیلی ضرر میکنیم. پس مسخره میکردند، یعنی اگر بازگشت بشه همه چیز را از دست دادیم. ولی بیچاره ها نمیفهمیدن بازگشت یعنی چی. و بعضی میگویند اذا کننا عظام، ها قالوا تلک اذا کرت خسره خاسره، این است که ما واقعا ضرر میکنیم. چرا؟ چون در دنیا قبول نداشتیم و قبول نداریم، باورش نداریم، برایش هیچ نوع آمادگی نکردیم. اگر واقعا این حرف راست باشه، ای ان صحت فنحن اذا خاسرون، اگر واقعا راست باشه پس ما ضرر کردیم. چرا؟ لتکذیبنا ایاها، چون ما او را تکذیب کردیم، ما قبول نداشتیم. پس اونها میگه این بازگشت، بازگشت پر از زیان است. الله میفرماد بازگشتی هست، فانما هی زجره واحده، زجره به معنی صیحه، یعنی بازگشت به قیامت فقط یک فریاد است و بس، همون فریاد اسرافیل است، یک بار تو سور میدمد همه زنده میشن. فاذا هم بالساهره، در این هنگام همه مردم روی سطح زمین برای حساب و کتاب آماده. لذا الله می فرما این اتفاق می افته. اینا که تکذیب می کنند، اینا که باور ندارند، بودند کسانی دیگه که باور نداشتند، بودند کسانی دیگه که مثل اینها سرکشی کردند. الان الله عز و جل یه تخویف دنیوی بیان می فرماید، یک نمونه از عذاب دنیا. بودند انسانهایی که مثل اینها باور نکردند، مثل فرعون. سرنوشت بدش را همه می دانید. الله می فرماید هل اتاک حدیث موسی، این استفهام را میگن استفهام تشویقی، آیا پیش تو خبری موسی آمده؟ خبر داری؟ یعنی خدا تشویق میکنه، خوب گوش کن چه اتفاقی افتاد. اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا، داستان موسی در سوره طه و در سوره اعراف و در سوره قصص با تفصیل بیان شده. اینجا خلاصه ای را الله عز و جل ذکر می فرماید. اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا، زمانی که او را رب ندا کرد در وادی مقدس، اسم اون وادی وادی طوا بود، نزدیک کوه طور یک وادی به نام وادی طوا. اونجا الله موسی را صدا کرد و گفت موسی اننی انا الله، من الله رب تو هستم، لا اله الا انا فاعبدنی، هیچ خدایی بغیر از من نیست، فقط مرا عبادت کنید. و اقیم الصلاة لذکر، نماز را بخانید همراه با یاد من. ان الساعة لآتية، موسی قیامت هم میآید. اونجا الله عز و جل هم درباره مبدع یعنی توحید به موسی گفت، هم درباره معاد هم گفت. اینجا خلاصش هست. الله به موسی چی گفت؟ اذهب الى فرعون انه طغى، برو به سوی فرعون، این طغیانگر است. الان بحث طغا را ما خواندیم. طغیان یعنی از حد گذشتن، اون چیزی که دلت میخواد، هوای نفست میخواد، اون انجام بده، و اونی که خدا میخواد و خدا میگه اون انجام نده، این میشه طغیان. و این کسی که این کار را میکند، اون را در اصطلاح میگن طاغوت. اون طاغوت هم از این طغیان گرفته شده. فرعون یکی از طاغوت ها بود، شیطان طاغوت است. اون ملاهایی که الله عز و جل میفرم، ملاهای یهودی که مردم را گمراه میکردند، اونها را الله میفرماید طاغوت. مثل کعب ابن اشرف در قرآن به ملای دین فروش طاغوت گفته شده، به پادشاه و مستکبری که متکبر باشد مثل فرعون طاغوت گفته شده، به نمرود طاغوت گفته شده. یعنی طاغوت کیه؟ از حد می گذرد. پس اینا تنها فرعون ها نیستن، در این زمان هم طاغوت ها هست. اونی که میگه هرچی که خدا میگه، نه هرچی که من میگم، هرچی که من میگم. مثلا خدای عزوجل برای بندگان خودش دستوراتی صادر فرموده، من جمله این دستورات همه بندگان نماز بخوانند. ای کسی میاد نمیگذاره نماز بخانه، این طاغوته. در مقابل امر الله چکار میکنه؟ امر خودش را اعمال میکنه. الله دستور به حجاب داده، یک کسی میاد میگه نه اینجا حجاب ممنوعه، نمیذارم تو اداره با حجاب بری، این طاغوته. این جلوی دستور خدا را داره میگه. بسیاری از حاکمان هم طاغوتند، بسیاری از ملاها هم طاغوتند. دستور خدا چیزی هست، او میگه نه دستور اینه. اون چی که هوای نفسش هست، اون چیزی که باعث سیری شکمش هست، اون را به عنوان دین عرضه میکنه، این طاغوته. هر انسان میتونه طغا باشه، طاغوت، طغیانگر باشه. هر جایی که ما دستور خدا را نادیده بگیریم، و دستور خودمون را، قانون خودمون را، قانونی که قوم برای ما ترسیم می کنند، قانونی که دوستان برای ما ترسیمش می کنند، این را می گیریم، این میشه طغیان. لذا تنها بدبخت فرعون که بدنام شد نیست. الله می فرماید انه طغى، این فرعون طاغوت است، طغیانگر است. فقل هل لك الى ان تزكى، به اون فرعون بگو آیا می خواهی که پاک بشی؟ یعنی از کفر و از شرک. ببینید فرعون خودش را ربکم الاعلا می گفت، به این معنا نبود که یعنی دیگه کسی را سجده نکنی، فقط مرا سجده بکنید. نه، فرعون در قرآن کریم هست، خودش بتی داشت عبادت میکرد، مردم در زمان فرعون بت داشتند عبادت میکردند. این که میگر انا ربکم الاعلا به معنای این هست که دستور منه، قانون منه. برای انا ربکم الاعلا هم چند تا دلیل آورد، گفت که ببین من پادشاه مصرم، هذه الانهار تجری من تحتی، افلا تبصرون، این نهرها را ببین، این رود نیل را ببین، این تحت فرمان من داره اداره میشه، این دستبندها را اسوره دستبندها را نشان میدم، میگه ببین من چقدر مال دارم، چقدر قدرت دارم، امکانات دارم، پس حرف اول باید مال من باشه. پس هر حاکمی که امروز هم دستور خدا را نادیده بگیره و میگه حرف من، این همونه، فرق نمی کنه. ازا الله می فرماید موسی گفت آیا فرعون می خواهی پاک بشی؟ و اهدیک الى ربک فتخشا، من تو را به سوی پروردگارت راهنمایی بکنم تا بترسی از او. اما فرعون نخواست پاک بشه، موسی به او معجزه نشان داد. فاراه الایه الکبرى، به او نشان داد آیه بزرگ یعنی معجزه را. فرعون چیکار کرد؟ تکذیب کرد. فکذب و عصا، تکذیب کرد و نافرمانی کرد. ثم ادبر یسعى، سپس پشت داد، پشت داد و یسعى گریخت به طرف کفر و شرک. فحشر فنادا، جمع کرد جادوگران را، ندا کرد، جمع کرد مردم را، مردم را جمع کرد و گفت انا ربکم الاعلا، رب اعلای شما من هستم، از من بزرگتر و بالاتر نیست، اینجا قانون کسی دیگه نیست، قانون من است. الله عز و جل می فرمه فأخذه الله نکال الاخرت والاولا، این سرکش را، این بدبخت را خدا مؤاخذه کرد، به نکال الاخر اصل است که به گرفتاری، چنان گرفتاری که گرفتاری آخرت اولا، دنیا و آخرت خدا او را گرفت. در دنیا همون بود که غرق شد، در آخرت هم تو برزخ می سوزد و قبر عذاب می بیند و هم در جهنم الله برایش آماده کرده. لذا ان فی ذلک لعبرة لمن یخشا، در این داستان فرعون عبرت است برای کسی که بترسد. این در واقع نوعی تلنگر هست به مشرکین مکه که شما قیامت را انکار میکنید، ببین فرعون هم انکار کرد، اون از شما قدرتمندتر بود، از شما چالاکتر بود، از شما زرنگتر بود، از شما بیشتر داشت، لذا در مقابل خدا نیایید و انکار نکنید. حال الله عز و جل دلیل عقلی برای اثبات قیامت بیان می فرماید. این دلیل عقلی که در قرآن از این نوع دلائل زیاد هست. الله می فرماید ای انسان، آیا پیدایش شما مشکل تری یا پیدایش این آسمان؟ برای خدا که فرقی نمی کند. خدا اگر آسمان را و صد برابر آسمان را درست کند، هم با یک کلمه کن انسان را که درست بکند و از انسان کوچکترش را هم درست بکند، مورچه را درست بکند، هم با کلمه کن، برای الله برابر است. اما برای ما فرق داره نه. یک معماری هست که یک اتاقکی آلونکی درست میکند، یکی دیگه هست که یک برج 50 طبقه میزند، خیلی اون مشکل تر است از این نه. لذا الله عز و جل بر اساس فهم ما و بر اساس عقل و قیاس ما میفرماید که این آسمان با این عظمت با این بزرگی، آیا پیدایش این آسمان مشکل تر است و پیدایش شما انسان ها؟ مسلمه از نظر ما پیدایش آسمان خیلی مشکله. الله میفرما وقتی که این آسمان را من میتونم پیدا بکنم، خب شما کی هستید که شما را پیدا نکنم؟ این دلیل عقلی، عقل حکم میکند که الله قادر است و الله ما را دوباره زنده میکند. الله میفرماید انتم اشد خلقا ام السماء، آیا شما سختر هستید خلق شما، پیدایش شما یا پیدایش آسمان؟ بناها، الله او را بنا کرد، رفع سمکها، بلند کرد گنبد اون آسمان را، سقف و گنبدش را خیلی بلند کرد که فضا نوردا هر چی میروند میگوین هزاران سال نوری بری هم نمیرسی. رفع سمکها فسواها، گنبدش را الله بلند کرد، فسواها برابرش کرد، بلا شقوق و فطور، نه شکافی دارد نه پاریدگی دارد. اغطش لیلها، الله تاریک کرد شبش را، و اخرج ضحاها، و ظاهر کرد روزش را، یعنی روشن کرد. ببین چه نظام عجیبی الله درست کرد، آسمان را درست کرد، بعد برای این آسمان هم شبی درست کرد و هم روزی. اغطش لیلها، تار کرد تاریک کرد شبش را، و اخرج ضحاها، و ظاهر کرد بیرون کرد ضحای آن را روزش را. و الارض بعد ذلك دحاها، الله بعد از این زمین را دحاها، دحو ارض یعنی برنامه ریزی کردن در زمین، یعنی همه انبارها، همه خزائن، همه دفینها، همه خوراکیها را در زمین نهادن گذاشتن. خدای عزوجل تا قیام قیامت هرچی انسان هستند برای اونها در این زمین برنامه ریزی کرده. این نیست دست پاچه نشید که جمعیت شما زیاد میشه از گرسنگی میمیرید، نه، همه مردم دنیا الان دست پاچه اند. میگن جنگ های آینده جنگ آبهاست، در آینده مردم، مگر در گذشته مردم چقدر بودند؟ شما فرض کنید زمانی که مردم 1 میلیارد بودن الان 7 میلیاردند، اون زمانی که 1 میلیارد هستن این اندازه خوراکی داشتن به اندازه که امروز ما داریم؟ همین پدران ما، اجداد ما در 1 سال به اندازه 1 ماه ما میخوردند. هرچی خدا جمعیت را بیشتر میکنه میبینیم رزق بیشتر میشه، روزی بیشتر میشه، امکانات بیشتر میشه، رفاهیات بیشتر میشه. این سواری ها، این مرکب ها در گذشته بود؟ لذا انسان بی خود دست پاچه هست. دحو زمین به همین معناست، یعنی الله عز و جل همه اون چیزی که نیاز بشریت است در این زمین نهاده. بعضی ما بهشون رسیدیم، بعضی هنوز ما هیچ خبر نداریم، هنوز ما اکتشاف نکردیم، کشف نکردیم. روز به روز بر اساس نیاز ما الله عز و جل به ما میده. قبلا مردم میدونستند که از ته دریا، از قعر دریا بیان نفت استخراج بکنند، اصلا خبر نداشتند، کشورها فقیر بودند. بعد از اینکه الله بهشون نشان داد، کشف کردند، الان این کشورهایی که دریا دارن چقدر غنی هستند. این الله هست که در این زمین اون چیزهایی را برای من و شما و برای نسلهای آینده نهاده و گذاشته که هنوز بشر خبر نداره، از روی جهل و بیعلمی دست پاچه است. میگه فرزند کمتر زندگیه بهتر، جمعیت کمتر بشه که در آینده با مشکل مواجه میشه. نه، الله میفرمه والارض بعد ذلك دحاها، بعد از این الله عز و جل در زمین همه صلاحیت ها را نهاده و قرار داده. اخرج منها ماءها و مرعاها، از همین زمین بیرون کرده آبش را و چراگاهش را. آب از همین زمینه، الله عزوجل در زمین اینقدر آب گذاشته که به انسان جواب میده. همین آب هست تبدیل به بخار میشه، میره ابر میشه، دوباره به صورت باران الله از اونجا خدا بهتر میدونه اضافهش میکنه، میریزه دوباره. همه چیز بندبست شده، برنامه ریزی شده. والجبال ارساها، و کوها را الله قائم کرد. ارساها یعنی روی زمین قائم کرد. متاعا لکم ولانعامکم، ای انسان اینها تمام کالای شما هستن. متاع به معنای کالای بهرهگیری، تمتع یعنی برای استفاده کردن، برای بهرهگیری شما هستن، هم برای بهرهگیری شما، ولانعامکم برای بهرهگیری چارپایان شما. الله رزق شما را همینجا حواله کرده، کاه و علف چارپایان شما را هم همینجا حواله کرده. اما به فکر آخرت باشید. الله که این قدرت را دارد، این نمونه از قدرت بود، اون الله قدرت داره دوباره شما را پیدا کند، شما را خلق بکند. لذا که خلق بکنه اونجا چه خبره؟ الله عز و جل یک تصویر دیگر، بلا تشبیه بگم یک کلیپ دیگر از قیامت به تصویر می کشد که انسان احساس میکنه میبیند. الله میفرماید فاذا جاءت الطامه الكبرى، زمانی که بیاید اون مصیبت بزرگ، الطامه الكبرى ای الداهیه العظمى، مصیبت بزرگ. مصیبت بزرگ با چی شروع میشه؟ و هی النفخه الثانیه التي يكون معها البعث، نفخه ثانیه و سور دوم را میگن که همراه با اون بعث بعد الموت شروع میشه. الله می فرماید فاذا جاءت الطامه الكبرى، روزی که اون مصیبت بزرگ اتفاق میفته، یوم یتذکر الانسان ما سعى، در اون روز انسان بیاد میآورد اون چی که کرده، میدونه من خوب کردم یا بد کردم. و برزت الجحیم لمن یرا، الله می فرماید جهنم ظاهر میشه برای هر کسی که ببیند، هر کس جهنم را میبیند، غرشش را میشنود، صدای مهیبش لرزه بر اندامش میکند. اما انسان ها اونجا به دو گروه هستند. گروه اول همون طاغوت، فاما من طغى، بنده طغا را توضیح دادم که در هر چیز از حد بگذرد انسان، از حدی که خدا برای من و شما تعیین کرده، از اون حد بگذریم، بریم به طرف ناجائز، این از طغیان، از حلال به حرام، از ایمان به شرک، از خانه حلال به بی عفتی و ناپاکی. لذا این چشم، گوش، زبان، بدن، برای استفاده اینها، برای همه اینها یک حد و حدود مشروعی هست. از اون حد و حدود مشروع وقتی که من شما گذشتیم، این میشه طغیان. لذا با این تفسیر طغیان هم در باب عقاید است، هم در باب اعمال است، هم در باب اخلاق است، هم در باب معاشره و معاملات است. در همه چیز انسان میتونه طغیانگر باشه. لذا همه جا انسان باید ببینه که خدای من برای من چه چیزی، چه قانونی گذاشته. بر جاده مستقیم و بر قانون خدا برید، شما از طغیان فاصله دارید. الله می فرماید فاما من طغى، اما اون انسانی که سرکشی می کند، معنی لفظیش از سرکشی، از حد می گذرد، و آثر الحیات الدنیا، و ترجیح می دهد زندگی دنیا را. بعضی از مشایخ میگن طغا مربوط به فساد عقیده هست، و آثر الحیات الدنیا مربوط به فساد عمل است. دنیا را ترجیح میده بر آخرت، یعنی طوری عمل میکنه دنیاش آباد بشه، آخرت آباد بشه، میشه یا نشه؟ نشه، دنیا خوب بشه، فقط مال بیاد. از کجا میاد؟ حرام حلال باشه، دنیا آباد بشه، بانک ربا هست فلانه، این و آثر الحیات الدنیا، این ترجیح دادن زندگی دنیا است. بس از ما انسان ها هستیم، ما مسلمان ها، که ما امروز به خاطر معاش خودمون مرتکب حرام میشیم. یه آقای میاد میگه که آیا من برای مسکنم وام بگیرم چطوره؟ چند درصد داره؟ درست نیست. میگه آخه رای دیگه نیست، مجبوریم. این امتحان الهی هست که آیا میری تقا همینه، قانون خدا رو زیر پا میگذاری، معامله ربوی انجام میدی، یا اینکه نه پایبند قانون خدا میمانی. جوان میاد میگه من تا زمانی که وام نگیرم نمیتونم ازدواج بکنم. اینها همه عرصه گاهی بر ما تنگ میشه تا ما چیکار بکنیم؟ ما از حد حدود الهی تجاوز بکنیم. الله میفرماید فاما من طغى و آثر الحیات الدنیا، زندگی دنیا و شیرینی دنیا را ترجیح بده، فان الجحیم هی المأوى، همانا جهنم اون هست جایگاهش، مأوایش، جایگاهش و جای رجوعش کجاست؟ جهنم است. و اما من خاف مقام ربه، این مؤمن است، بشارت هم برش. اما اون انسانی که می ترسد از ایستادن در محضر رب، مقام ربه، از قیام در محضر رب، در حضور رب می ترسد. وقتی که می ترسی الان گناه نمی کنی، معصیت نمی کنی، بی نمازی نمی کنی، روزت را نمی خوری، حرام را نگاه نمی کنی، همه ظاهر و باطن را طبق دستوری او میکنی، چون میترسی. این خیلی مهم است، انسان بترسد از رب. این همه سوره ها برای این است که ما از فردای قیامتمون بترسیم. الله میفرماید و اما من خاف مقام ربه، اما اون انسانی که میترسد از ایستادن در حضور ربش، و نهى النفس عن الهوى، و نفس خودش را از هوا و از خواهشات باز می دارد. هوای نفس خیلی است، زیاد طلبی و چیزهای دیگه که تو مسجد مناسب نیست. الله می فرماید اما این انسان نفس خودش را جلوگیری می کند، فان الجنه هی المأوى، این جایگاهش بهشته. به قول عرفا دو قدم است، دو قدم، قدم اول برگردن نفس بنه بگذار، قدم دوم در داخل بهشت. این قرآن میگه و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، نفس را از هوا و از خواهشات باز میدارد، فان الجنه هي المأوى، جنت مأوا و جایگاهش هست. یسألونک عن الساعة ایان مرساها، اینجا زجر و توبیخ هست، سرزنش هست که با وجود این همه دلائل باور ندارند. از تو میپرسند ای پیغمبر درباره قیامت، ایان مرساها، کی قیامت قائم میشه، کی قیامت برپا میشه؟ پیغمبر مگه علم قیامت داره؟ مگر پیغمبر علم غیب داره؟ الله بهش میگه فیما انت من ذکراها، شما در چه جایگاهی هستید از تعیین اون، یعنی شما خبر ندارید، برای شما معلوم نیست، چرا از شما میپرسند؟ عالم الغیب و بالخصوص علم قیامت را فقط و فقط الله دارد. الى ربک منتهاها، پایان علم اون، منتهای علم اون که کی برپا میشه پیش رب بس، پیش کسی دیگه نیست. پس پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چه جایگاهی دارند؟ الله می فرماید انما انت منذر من یخشاها، کار شما انذار است، کار شما ترساندن است، شما می ترسانید، من یخشاها، هر کسی که از آن بترسد، کانهم یوم یرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها. الله سختی اونجا ذکر می فرماید، گویا روزی که انسان ها قیامت را می بینند، دنیا 60 سال و 70 سال و 80 سال دنیا اینطور معلوم میشه چنان زود گذر بوده که انهم یوم یرونها روزی که قیامت را دیدند لم یلبسو در دنیا نماندند الا عشیتا مگر یک شام یک غروب او ضحاها یا به اندازه ضحای همون غروب یعنی به اندازه صبح همون غروب یعنی گویا در دنیا به اندازه یک صبح ماندن یا یک غروب ماندن.